Α, η Χάσου που λέμε, μάλλον. Όχι, Χριστίνα Χάσου. Χριστίνα Χάσου. Χριστίνα Χάσου. Στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο. Σταθούν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο στις 20 του μήνα, στις 10.30 το 10.30 ξεκινάει. Στο Μήλος Κλαμπ στη Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσουν. Ωραίος χώρος. Πολύ ωραίος χώρος. Την τελευταία παράσταση της Καθαρής Εξοδίου. Τσολιάς and the Τσολιάς Band. Κλείνουμε λοιπόν εδώ. Κλείνουμε εδώ γιατί σήμερα θα βάλουμε μια φίλη μας τραγουδίστρια. Πολύ ωραία. Η Μποφίλιου, γενέθλια, Νατάσα Μποφίλιου. Όποιος έχει γενέθλια θα βάζουν τραγούδι. Ναι, τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Σαν σήμερα το 83 γεννήθηκε. Α. Οπότε. Πιτσίρικα είναι η Νατασούλα. Πιτσίρικα είναι η Νατασούλα. Σας αποχαιρετούμε φρέσκο, φρέσκο. Με την. Κάτι θα ξέρεις, έχει συνεργαστεί. Ναι. Με ένα ωραίο της τραγούδι. Με αυτό πάμε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Για καιρό είχες πολλά να δεις. Δεν ξεχνάει η καρδιά με την πρώτη δυσκολία. Έλα κοντά, πάμε ξανά μαζί. Ήρθες ζεστός από ταξίδι, 10 φορές το γύρο της γης. Λείπες για καιρό, είχες πολλά να δεις. Δεν ξεχνάει η καρδιά με την πρώτη δυσκολία. Έλα κοντά, πάμε ξανά μαζί. Κάποιοι κάπου κάπως ήταν λένε το φως. Μόνο εσύ έχεις τον τρόπο, έλα δείξε μου πώς. Πάμε ξανά, τώρα θα είναι αλλιώς. Υπάρχει χρόνος κάποιοι κάπου κάπως σε μια νέα ζωή. Ήρθαν πολύ κανείς τους όμως δεν φυλάει όπως εσύ. Πιάσε το χέρι μου και γίνε της ψυχής μου μόνος δρόμος. Ήρθες αργά μες στο σκοτάδι. Μια σιγουριά στο βήμα πάλι.